máme umělcov. Máme artistów tutaj, widzicie? A velmi krásne veci nám to nakreslili. Bardzo piękną rzecz namalowali nam. Widzimy, że ich jako Pan Bóg bardzo pożegnał, jako nasze dzieci. Widzimy, że nasze dzieci Pan Bóg bardzo pobłogosławił. Jesteście szykowne dzieci. Jesteście zdolne dzieci. Lubi sam. Podoba mi się. Iste s veľkou túžbou prichádzate, aby ste počuli ďalší ten oddiel Božieho slova. Na pewno s veľkým pragnieniem prišliście dzisiaj, żeby słyszeć kolejny odstęp słowa Bożego. Tak som prvnež som prišiel sem na toto zídenie mládežnické. Dlatego zanim tutaj przyszedłem w dół na to spotkanie młodzieżowe, ešte doma som sa veľmi modlil za to, aby mi Pán Boh ukázal. To v domu ešte bardzo modliłem się, żeby Pán pokazał mi, že ktorá je tá téma, ktorá a ktorá je tá časť Božieho slova, z ktorej vám mám slúžiť. Na ktorý témat mám vám usługiwać i ktorą część słowa Bożego mám przeczytać. A priznám sa vám, že nikdy som tak dopodrobná sa nezamýšľal nad tým životom Jakobovým. Muszę się wam przyznać, że nigdy tak szczegółowo po prostu nie rozbierałem to słowo, czy życie Jakuba. A tak systematicky som neprechádzal tými určitými úsekmi jeho života. I nigdy w taki systematyczny sposób nie studiowałem te pojedyncze odstępy w jego życiu. Ale keď som stál pred Pánom, ale kiedy stałem przed Panem, tak mi Duch Święty zjawował te głębokie tajemstwa. To Duch Święty objawia mi te głębokie tajemnice. A ja tak vidím, že je toho tak veľa. I widzę, że tak dużo tam jest tego w tym. Také veľké bohatstvo. Také veľké bohatstvo jeho slova. Že skutočne ani nemáme dostatok času na to, aby sme všetky tie potrebné veľmi potrebné rzeczy. Że naprawdę chyba nie mamy dostatek czasu po to, żeby te niezbędne rzeczy, abyśmy wszystko mogli tak przejść. Żebyśmy mogli wszystko tak szczegółowo po prostu przejść. Ale ja znowu was tak wzywam, a znowu was prosím. Na nowo daję wam takie wyzwanie i proszę was, abyście cały ten przybieg Jakobów, żebyście całe te historie Jakuba, cele toho jeho života, priebehu jeho života i historie jeho życia, jak potoczyło się jego życie. Abyście tak aj vy ešte samostatne tak študovali a modlili sa. Żebyście jeszcze tak sami dla siebie studiowali i modlili się. Aby vám Duch Svätý ukázal aj na pozitívach, aj na negatívach. Żeby Duch Święty pokazał vám tak samo dodatnie cechy, jak ujemne. Ako ktoré veci sú tie, na które w żywocie wy macie dawać wielki pozor. Żeby pokazał, które rzeczy są te, na które macie uważać bardzo w życiu. A tak ja hneď poprosím milého brata, aby prečítal zaraz dwa wyznaczone teksty. Przeczytamy dwa teksty, które pre túto naszą príležitosť dzisiejszego poranku, które wyznaczyliśmy. A więc jest to pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 24 werset. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, a staną się jednym ciałem. Następny tekst ze Słowa Bożego. Pierwsza księga Mojżeszowa, 31 rozdział. Wersety od 43 aż do końca. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział, od 43 do końca. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba: te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, które one urodziły? Chodź więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech ono świadczy o zgodzie między nami.

A twoją starością nie jest to, że kiedy. I ale twoim zmartwieniem, troską nie jest kiedy. Ale twoją starością jest to, abyś był hoden toho. Ale twoim zmartwieniem i troską jest to, żebyś był godzien tego. Abyś to mógł zjać. Żebyś mógł wziąć to. Abyś był na to przygotowany. Żebyś mógł być przygotowany do tego. Aby to, co ci Pan Bóg da. Żeby to, co Pan Bóg da tobie. Abyś to nie zniszczył. Żebyś nie zniszczył. Aby ci o to nie strpali zuby. Żeby zęby nie ścierpły od tego. A aby to było twojemu pożegnaniu. I żeby to służyło twojemu błogosławieństwu. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne to jest. Wiecie, było to zwłaszne. Wiecie, ciekawe było. Kiedy zacząłem przejawować zaujem o swoją manżelkę. Kiedy zacząłem interesować się swoją żoną. Ja miałem wtedy 20 roków. Wtedy miałem 20 lat. A moja manżelka wtedy miała 16 roku. A teraz moja, czyli moja żona wtedy miała 16 lat. Dziwnie brzmi, jak to powiedzieć. Moja dzisiejsza żona wtedy miała 16 lat. Tak, ano. Nie, teraz ona nie ma 16. Wiem, ale dzisiejsza żona. Wtedy nie była jeszcze jego żoną, chodzi o to. Tak. Tak. Ma aż 16, ale plus jeszcze 30. I ma po prostu też 16 lat, ale jeszcze dodatek jeszcze 30. Dzięki Bogu. No. Teda... A ja sam wiedział, że jeszcze to nie jest czas. Ja wiedziałem, że jeszcze nie jest ten czas. Wiedział sam, że jeszcze mladuczka. Widziałem, że jeszcze jest za młoda. Jeszcze to len róża, która jest w puku. Jeszcze to jest róża, która dopiero pąki po prostu jej wystają. Jak to powiedzieć? No a kiedy jej matka zistiła, że ja przejawuję zaujem o nią. A kiedy moja mama dowiedziała się, że interesuje się nią. Tak powiedziała, ciebie ją nie dam. To powiedziała, oj, ciebie ją ja nie dam. Ja ją wychowałam pre niejakiego doktora. Ja wychowuję moją córkę dla jakiegoś lekarza. Ale nie pre ciebie. Ale nie dla ciebie. A tak dostał som najpierw od swokry koszem. I dostałem koszem najpierw od mojej teściowej. A potem som dostał koszem aj od swojego swokra. A potem tak samo od swojego teścia. A wiedział som. I wiedziałem wtedy, że ja w tym domu nie będę mieć miejsca. Że w tym domu nigdy nie będzie dla mnie miejsca. Nie preto, żeby w domu nie było miejsca. Nie dlatego, że w domu nie byłoby dostatecznie dużo tego ale miejsca. Cítil, że w ich sercach nie ale mam miejsca. Czułem, że w ich sercach nie mam tego miejsca. A wiedział som, że mógłbym som żyć u swoich rodziców, kiedy si ju zoberem. I wiedziałem, że mógłbym zamieszkać u swoich rodziców, kiedy weźmiemy ślub. Ale wiem, że by nastalo napięcie między jej rodzicami a moimi rodzicami. Ale wiedziałem, że wtedy po prostu napięcie miałoby miejsce między jej rodzicami i moimi. A ja som wiedział, że musim, kiedy sa ożenim, kiedy przyjdzie ten czas. I wiedziałem, że kiedy wstąpię w związek małżeński, kiedy nastanie ten czas. Że będę musiał odejść aj od jednych, aj od drugich, aspoň 200 km. Że będę musiał przynajmniej 200 km odejść i od jednych, i od drugich rodziców. Aby som nie poczuł, żeby szomru na mnie. Żebym nie słyszał, co opowiadają o mnie. Była to zwłaszcza cesta pre nas. Była to taka ciekawa, dziwna droga dla nas. A kiedy moja mężelka napełniła 18 roku. A kiedy moja żona już skończyła 18 lat. Takśmy przyprawili swadbę. To przygotowaliśmy wesele. W dzień swadby sa moi swokrowcy so mną ani nie chcieli rozprawiać. W dniu wesela moi teściowie nawet nie chcieli porozmawiać ze mną. Mali horkość w oczach. Mieli taką gorzkość. Oni mali ze swoją córką inne plany. A ponieważ ze swoją córką mieli inne plany. Ale ja som widział, że ich córka ona całym sercem ma przyjęła. Ale wiedziałem, że ich córka przyjęła mnie całym sercem. A taki hneď pierwszy dzień, jakośmy się wzali. A pierwszego dnia po ślubie? Już som pracował na tom, aby som mohol ísť do Banskej Bystrici bývať. Już po prostu pracowałem nad tym, żeby odejść do Banskej Bystrici i tam zamieszkać. A tam som si pripravil privát, pod nájom. I tam przygotowałem sobie miejsce do wynajęcia. A kiedyśmy przyszli do tego podnajmu? A kiedy przyszliśmy do tego domu? Prawie wielkie sklamanie było. To pierwsza wielka taka frustracja dla mnie to była, że kiedy są zadzwonił, kiedy zadzwoniłem, a powiedział są tu zme. I powiedziałem tutaj jesteśmy, a chcielibyśmy tak bywać, jakośmy się dohodli. I chcielibyśmy w ten sposób mieszkać, jak prędzej umówiliśmy się. Tak oni mi powiedali, oj, ľutujeme, ale stalo sa niečo. To oni mówią do mnie, oj, żałujemy, ale wydarzyło się coś. Że nie będziemy wam móc wydać tu miestność. I nie będziemy wam potrafili po prostu dać ten pokój. Lebo sa zmenili, zmeniła sytuacja w rodzinie. Ponieważ sytuacja w rodzinie uległa zmianie. A wiecie si predstaviť 200 kilometrów od swoich rodziców, jednych i drugich. Potraficie sobie wyobrazić 200 kilometrów od swoich rodziców, jednych, drugich. A moja mężelka się dziwa na mnie. I moja żona patrzy na mnie. A widział som, że teraz rozmyśla, że czy nie są dostatecznie odpowiedni. I teraz widziałem, że takie myśli powstają w jej głowie, czy nie jestem dostatecznie odpowiedzialny. Albo co się właśnie stało. Albo co w ogóle się wydarzyło. To była hneď prvá veľká skúška do našho manželstva. I to bola pierwsza taká také veľké doświadczenie v našom manželstve. Tak hovorím svojej manželke Zuzka, vieš čo, poď budeme sa modliť. A więc mówię do svojej żony Zuzka, choď, będziemy modlić się. Nie wiem, čo sa to stalo. Nie wiem, co wydarzyło się. Ale hneď prvý krok a veľká skúška. Ale zaraz jakby pierwszy krok w małżeństwie i wielkie doświadczenie. A takśmy wołali na Pana. I wołaliśmy do Pana. W aucieśmy mali wszystkie rzeczy. W samochodzie mieliśmy cały nasz majątek, wszystkie rzeczy. Nie było to wiele. Nie było dużo tego. Moja żona miała dwie igielitowe taszki. Moja żona miała dwie torebki. Ja są też nieco mało tamtego mało. Ja też niewiele miałem. Mal som to auto. Miałem właśnie ten samochód. Bol to veľmi drahé auto vtedy, Warburg. I było to drogi, był to drogi samochód Warburg. Robilo to tak, że taki specyficzny dźwięk tego Warburga. A som bol veľmi šťastný, že ho mám. I byłem taki szczęśliwy, że go w ogóle mam. A tak sme sa modlili v tomto aute. I w tym samochodzie modliliśmy się. Wiecie, nie dostał som sa do takiego zmetku, że zacznę biegać po ludziach. Wiecie, nie miałem takiego zamieszania w sobie, że zacznę po prostu biegać po ludziach. Po realitnych kancelariach. Po jakichś biurach, które załatwiają mieszkania. Ale ja som išiel rovno k Pánu. Ale prosto do Pana poszedłem. A prosil som, Panie, Ty widzisz moją sytuację. I prosiłem, Panie, Ty widzisz moją sytuację. Prosím ťa, daj mi mądrość. Proszę Cię, daj mi mądrość. Daj mi światło, co mam. Daj mi światło, co mam teraz zrobić. A tak jak sam modlim, naraz przyszła przede mną jedna starsza siostra. I kiedy modlę się, to podchodzi do mnie jedna starsza siostra. W myślinkach. W myślach widziałem ją. A mówi, pójdźcie k nam bywać. I mówi do nas, przyjdźcie do nas mieszkać. A mówi mojej mężelce. Mówię do mojej żony. Wiesz co, pójdziemy nawściwić. Túto sestru. Wiesz co, pójdziemy i odwiedzimy tę siostrę. A kiedyśmy tam przyszli, powiedzieliśmy, co się nam stało. I kiedy przyszliśmy tam i powiedzieliśmy, jaka jest nasza sytuacja, co wydarzyło się. A ona mówi, pójdźcie ku mnie bywać. A ona mówi, chodźcie do nas mieszkać. A mówię, pretośmy sem przyszli. I widziałem, ja mówię, właśnie dlatego przyszliśmy tutaj. Bo kiedyśmy się modlili. Ponieważ kiedy modliliśmy się. Tak są. Vnímal, že Pán Boh mi otvára dvere sem. To čujem, že Pán Boh otviera svoje dvere dla mne vlastne do tego miejsca. A ona hovorí, áno, môžete tu bývať, dokiaľ si nenájdete pevnejšie obývanie. Ona mówi, tak, môžete tutaj zamieszkać, dopóki po prostu nie znajdziecie sobie jakieś własne mieszkanie. Aké zázračné. Jaké cudowne. Nemusel som chodiť od Judáša ku Kajfášu. Nie musiałem biegać od Judáša do Kajfasza. Ale mohol som hneď ísť k Pánu Ježišu. Ale zaraz mogłem iść do Pana Jezusa. A Pan Ježiš mi hneď ukázal, kde mám ísť. I Pan Jezus zaraz mi pokázal, kde mám iść, dokąd. A boli mi tam otvorené dvere. I otwarte drzwi tam na mnie czekały.

keď oni išli, keď sa vydávali, kedy vychodili za mož, že ja musím odovzdať tieto dcery, že ja muše oddať tie córky, že moja rodina, ktorá ostáva, ktorá pozostaje mi, a táto rodinka, ktorá vzniká, i tá rodina, ktorá povstaje, tá musí byť úplne samostatná rodina. Ona musí byť celkovite samodelnou rodinou. Úplne nezávislá. Celkovite nezáležnou na nás. A teraz bude už dôležité nie to. I teraz bude vážne už nie to, čo ja hovorím, co ja mluvím dla nich, či do nich. Ale dôležité pre nich bude to, čo sa oni dvaja dohodli. Ale teraz bude vážnejšie to, co oni razem poprostu na čím sa umúvia. A ja som sa modlil, veľmi som sa modlil za svojich zaťov. Bardzo modliłem się za svojich zięciów. A prosil som Pána, aby mi dal, aby on mi dal zaťov. I prosiłem Pána, żeby on mi dal tych zięciów. A viete, čo mi Pán Bóg, akú milosť dal? I viete, jakom láske Pán Bóg mi učinil? Že som si zaťov doviedol do nášho domu ja. Že zięciów ja wprowadziłem do našego domu. Viem, že je to milosť. Viem, že to je láska. A bolo to také zvláštne. Bolo to divné. Koľko máme ešte času? Ile máme času? 15? Tak vám nepoviem nič. A więc už nic do vás nepoviem. Ale to bolo veľmi krásne, ako mi Pán Boh skutočne ukázal, že to budú tvoji zaťovia. Ale bolo to v cudovný spôsob, Pán Boh pokázal mi, že to budú tvoji zięciowie. Pozbierame kamene a zavereme to. Ale ak Pán Boh dá život a milosť, že sa vrátim z väzenia. Ale kedy Pán Boh dá lásky, že povrúce do vás z väzenia. Tak potom vám to porozprávam. To potom poprostu opoviem vám to. Skutočne, veľmi sú požehnaní títo zaťovia. Bardzo mám bogosławionych zięciów. A oni sú služobníkmi Božími. Ja som napravde Božími slugami. A moje céry sú veľmi šťastné. I moje córky sú bardzo šťastlivé, že majú tých, tých mężów. Len toľko zatiaľ. Tyle na razie. A tak vidím, ako Lában sa ťažko lúči s týmito svojimi dcerami. A więc widzę, jak trudno Laban żegna się z tymi córkami. A córki si museli uvedomiť, i córki musiały uświadomić sobie, że oni już nie patrzą swojemu ojcu, że nie należą już do swojego ojca, nie patrzą do domu swojego już ojca, nie należą już do domu swojego ojca, ale oni już patrzą do Jakuba, ale należą do Jakuba, że to jest już jedna nowa rodzina, że to jest już nowa rodzina, którą Pan Bóg chce pobłogosławić. Wiecie, mnohých mladých ľudí ľutujem. Wiecie, žal mi jest wielu młodych ludzi, którzy len preto neodídu od rodičov. Którzy tylko dlatego nie opuszczą swoich rodziców, lebo sa przyżywują pri rodičoch ako pijavice. Ponieważ po prostu żyją na koszt rodziców. Rodičia jak pijavky. Podporujú. I rodzice podporują. Podporują finansowo. Rodzice finansowo wspierają. Córka nie musi tak zawczasu stawać. Córka nie musi za zbyt wcześnie stawać. Lebo mamička już przyprawi raňajki. Ponieważ mamusia już przygotuje śniadanie. Aj pre niego, aj pre zaťa. I dla niej i dla zięcia. A pohodlie viac milujú ako pravidlá Božieho slova. I ta wygoda jest im milsza niż reguły słowa Bożego. A potem? Svokor hovorí, to sú moje deti. Teď mluví, to sú moje deti. To sú moji synovia. To sú moji synovie. To sú moje dcery. I to sú moje córky. A ty žiješ v mojom dome. I ty mieszkasz v mojom domu. Ty ješ môj chlieb. Ty ješ môj chleb. Tak mňa budeš počúvať. A więc będziesz mnie słuchał. A už nastávajú problémy. I už začínajú się problémy. Ale to nie tam začína. Ale to nie tam rozpoczyna się. Tam začína, že my viac milujeme pohodlie. To tutaj rozpoczyna się, že my więcej kochamy wygodę. Viac sa opieramy o svokrovcov. Bardziej opieramy się o naszych teściów. Ako o Pána Boha. Niż na Panu Jezusie. Je treba celým srdcom uveriť Bohu.

Vyjadril som, že som vďačný, že Pán Boh ho toľké roky zachoval. I povedziałem mu, že jestem vďačný, že Pán Boh tyle lat zachoval go. A jak mu držím ruku, pozeral som sa mu rovno do očí. A kiedy mu trzymam rękę, to patrzę mu prosto w oczy. A som mu povedal, otecko. I mówię do niego, tato. Chcę vám zaďakovať. Chcę podziękować vám. Že ste mi vychoval tak vzácnú dcerku, ako je moja žena. Že vychovałeś dla mnie tak cenną córkę, jaką jest dla mnie moja żona. Cez ktorú ma Pán Boh tak veľmi, veľmi požehnal. Dzięki której tak bardzo Pán Boh mnie pobłogosławił. On sa rozplakal. On rozpłakał się. Objal ma. Objął mnie. A po mnohých rokoch. I po wielu latach. Už som mal šediny na hlave. Miałem już sive włosy wtedy. Ma prijal za syna. On przyjął mnie jako syna. A odtedy. I od tej pory. Môžem vám povedať, ma tak milujú svokrovci. Mogę vám povedieť, tak bardzo kochaj, lubią mnie, kochają wręcz moi teściowie. Čo im na myseľ príde, by mi dali všetko. Že wszystko, co po prostu príde im na myśl, to wszystko dali by mi. Ale ja już nic nie potrzebuję. Ale ja nic już nie potrzebuję. Lebo mnie nie swokrowcy pożegnali. Ponieważ mnie nie pobłogosławili moi teściowie. Ale mnie pożegnał Bóg. Ale Pan Bóg mnie pobłogosławił. A oni to widzą. I oni widzą to. A widzą, że moja manżelka po tolkich rokach. I widzą, że moja żona po tylu latach. Kiedy przyjdzie na návštěvu. Kiedy przychodzi do nich w odwiedziny. Jest wyrównana. Jest taka zrównoważona. Tak. Spokojna. Jest spokojna. A radują się. I cieszą się. Wiecie, jakby niekto proti mnie nieco powiedział. Wiecie, gdyby ktoś powiedział coś przeciwko mnie. Moi swokrowcy aj żywot są ochotni za mnie. To moi teściowie nawet życie by za mnie dali. Tak ma miły. Tak bardzo kochają mnie. Tak za to wszystko zmieniło. A więc wszystko uległo zmianie. Ale ja som musel životom dokázať. Ale musiałem przez swoje życie pokazać, że moje úmysly s nimi nie sú. Że moje zamiary z nimi nie są złe. Że to, co mnie Bóg dał. Że to, co Pan Bóg dał mi. Że to Bóg myslel z tym pożegnaniem na moją rodzinę. I że to Pan Bóg miał zamiar moją rodzinę pobłogosławić. A oni museli si uvedomiť po mnohých rokoch. I oni museli nie pre seba vychovávať. Uświadomić sobie po wielu latach, że swoją córkę nie dla siebie wychowywali, ale pre jednego muža, cudzieho muža. Dla jednego zupełnie obcego mężczyznę, który przyjdzie a zoberie który przyjdzie i weźmie ją sobie za żonę. Ale ja si ich vážim. Ale ja cenię sobie ich. A veľmi ich miluję. I bardzo ich kocham. A moja svokra nevedela, ako vyjadriť. I moja teściowa radosť toho, že mňa môže mať. Nie wiedziała, v jaký spôsob po prostu okázať tę radosť, že mnie môže mieť. A bola súťaž v celonárodnom časopise Slovenka. I v takým ogólnonarodowym, tak to jest taki magazyn, się nazywa Slovenka, to wtedy była tam súťaž. Súťaž. Jakaś vidieť. Jakaś preteky, súťaž. A jakieś zawody, coś takiego po prostu. O najlepšieho otecka na Slovensku. Aby to były konkurs to był o najlepszego tatę na Słowacji. A moja svokra, keď čítala ten konkurs v tom časopise. Moja teściowa čítala ten konkurs v tym magazyne. Zavolala moje deti. To zavolala do siebie moje deti. A hovorila, máte dobrého tatu? I mówiła do nich, czy máte dobrego tatę? Tak. A oni tak, tak. Hovorí, pozrite, môžete napísať, ako ľúbite svojho, prečo si vážite svojho. I ona mówi, popatrzcie, môžete napísať tu do tego magazynu, dlaczego, z jakiego powodu wy lubicie, kochacie svojho tatę. A moja córka napisala dopis. I moja córka napisała list. A povedala si, ako si ma veľmi váži. I napisała w nim, w jaki sposób to bardzo ceni sobie mnie. A prečo si ma váži. I dlaczego. A poslala. I wysłała tam. Ale už to bolo po termíne. Ale było to już po termíne. Konkurs się skończył. A vlastne po uzávierke. Uh-huh. Już się skończyło. A